Vitya. Jaj, Vitya. Jaj. Jaj. Na, nem szakadt rád a plafonot. Azért ülnek kín. Megnézzünk egy Orbán Viktor interjút, amit méltán híres Tucker Carlson készített, és fölrakt Orbán Viktor is, hogy mindenki megtekinthesse. Van egy ilyen gyűjtésünk, hogy kicsit kontextusba helyezzük, hogy mégis ki ez a Tucker. Ő az úttörője volt ennek a moslék hírműsor kultúrának, amit itthon a Megafon meg a Patrióta mondjuk már így viszonylag hasonló köntösbe. De csak azért mondod, mert jobboldali, és te meg nem, liberális. Nem, nyilván minden oldalon vannak ilyen moslék műsorok, de ez a, amikor kérdésekben kommunikálsz, hogy vajon Orbán Viktor gyermekeket erőszakol meg? Azért nem mondja el, hogy nem, inkább akkor így kérdezném meg, hogy hol nyaral? Mit gondolsz arról, hogy X meg Y, igen, és közben az nem is egy bizonyított dolog. A Trump is szerintem azért részben innen vette át a kommunikációs fogásait, vagy ha nem is a legelső volt, a Tucker Carlson az egyik legsikeresebb volt. Nagyon előre haladtam, mert érdekes itt az élete, hogy nézem, hogy úgy került be jobb egyetemre, hogy az igazgató lányával szexeltek. Hát összejöttek. Szexuális kapcsolatban voltak. Ez amúgy, ez, figyelj, azt mondom, hogy ez respekt, nem? Ezt még nem lehetne felrólni, hát valahogy be kell kerülni egyetemre. Biztos a semmiből jött, és egy szegény családból származik, vagy nem? Nem, egy milliárdos családból származik. Nem. És azt mondja, hogy azt javasolta neki az apja, hogy legyen újságíró, oda bárkit felveszne. Hát. És akkor elment újságírónak. Ott is amúgy, tehát ő nem képernyő előtt volt, de volt egy ilyen alkalom, amikor nem ért rá senki más, és hát ő ott áldogált, és mondták neki, hogy akkor légy szíves, ugorj már be, és így került egyáltalán kamera elé. Jó, hát ez most mindenki valahogy bekerül a kamera elé. Utána mit csinál, ez a lényeg? 2009-es szípeken is már volt, hát akkor régóta megy ez a szípek, nem is tudtam. Azt mondta, hogy a konzervatív média azért hanyatlik, mert nem a pontoságra, hanem a fröccsögésre, indulatkertésre fókuszálnak. Majd ugye ez lett a karrierje. Csak ez spoiler! Ne spoilerezzél már! És aztán az a lényeg, hogy a Foxnál volt nagy karrierje, nem? Ami, mint tudjuk, azért a Trump által eléggé támogatott csatorna, bár ő szerintem nem mindig szerette a Trumpot. Én úgy emlékszem, volt ilyen nagy kicsit Trump ellenes dolgai, aztán megszerette, ez nem lehetett eligazodni. Mindenki fejlődik, Ádám. Igen, és ő is ilyen nagy összeesküvés elmélet hívő amúgy, de hát azért vannak ott páran, ugye? Itt van pár kijelentés, ami érdekes volt. Többször beszélt arról, hogy a demokraták ki akarják szorítani a fehér amerikaiakat, hogy bevándorlókat költöztessenek a helyükre. Ismerős retorika, nem? Azt mondta, hogy a gyűlöletbeszéd kategóriáját csak azért találták ki, hogy eltiporják a szólásszabadságot. Uh-huh. Nem sokkal azután, hogy külön elutazott Trumphoz, hogy személyesen megkéri, hogy vegye komolyabban a koronavírus járványt, oltás szkeptikus lett, hogy megfeleljen a közönsége igényeinek. Jó, hát felmérte, hogy mi a piacot, nem? Hát gyakorlatilag igen. És azt állította, hogy Joe Biden elnökként mexikai bandatagokat fog ráereszteni az USA-ra. Hát... mondjuk a Joe Biden, nem tudom, hogy képes-e ilyenre. Újra fog menni? A választ, őt fogják megint jelölni? Hát csak nem. Bazen járni nem tud. Amúgy ezt a Joe Biden, meg Trump, az tényleg milyen szarba van emelőkkel, akkor két ilyen... Ugye azt akarod mondani, hogy a Roosevelt sem nagyon az egyik, járni, egyik egy félhalott, aki nem lehet tudni, hogy kómában van, vagy most Weekendet Barnes nyomnak vele majd 4 évig. Vagy ez a választásod egy leépült ember, vagy egy valaki, aki még nincs annyira leépülve, de bár le lenne. Ezeket... bolond. Igen. Bármit mond azért, hogy hatalom közelébe kerüljön és ráfigyeljen. Zseniális. Arra emlékszem, amikor az volt a hír, hogy a német kancellárnál volt a Trump, és ilyen színes kártyákkal kellett neki elmagyarázni valamit, hogy megértse, mint egy gyereknek. Viszont a Media Matters kutatóintézet Carlsonnak adta az év félretájékoztatója díjat. Na, és már nem is az első Orbán interjúről volt ez. Mindez a lényeg, hogy aztán kivágták a Fox-tól, mert ugye azt állították, hogy el lett csalva a választás. Ez volt a Dominion per. Igen, és akkor a Foxnak ilyen irdatlan pénzeket, mindjárt 787,5 millió dollárt kellett fizetnie, ami nagyon sok, még forintban is, nemhogy dollárban. 300 milliárd forint. 300. Hát mert egy milliárd dollár lenne ugyanilyen, hát az rengeteg. Most, hogy már Foxnak se kell, kirúgták onnan is, azért még nyomja. Csinált Orbánnál egy interjút, ami biztosan nem lesz unalmas. Egy ilyen hitelét vesztett, vagy talán hitelét soha meg nem szerzett ember, az, akire így nagyon nagy példaképként tekintenek itthon a Fideszben. De csak azért, mert a Trump... Hát szereti. És a Trump kutyáit is szeretni kell. Igen, ez a probléma valószínűleg itthon is amúgy a politikával, hogy elburjánzik benne ez a kommunikációs stílus, amikor azt mondod, hogy nincsenek tények, hanem vélemények vannak, és van a háttérhatalom, aki minden tényt megpróbál elrejteni előled, és ezért háttérhatalom csak ezért vagy meghurcolva, mert az igazat mondod. És ezzel sok embert be lehet hülyíteni, ők is sok embert behülyítettek Amerikában, ám amúgy eközben pert nyertek ellenük ez a Dominion szavazógép gyártó cég, akinek ugye a rossz hírét keltették, hogy így elcsalták a választást a szavazógépeken keresztül, és hát bebizonyosodott amúgy, hogy nem, de hát ez már azokat a szavazókat, akik már ebbe hisznek, hogy a háttérhatalom nem tudom hogyan befolyásolja a politikát, ezeknek már teljesen mindegy lesz. Azok már amúgy is mindegy. Ez szerintem egy elég problémás dolog, hogy hazugságokra lehet építeni politikai karriert, pályafutást, pártokat, rendszereket. Az is lehet, hogy igazából mindig is volt rá példa, csak soha nem ilyen média hatással. Hát régen valahogy a média nem volt ennyire megosztott, vagy nem tűnt nem volt, ennyire megosztott. Nem, régen nem volt ilyen média, amit ki lehetett volna használni. Én most arra gondolok, hogy például az 1800-as évek végén. Ja. Ott is volt média, csak nem volt ilyen hozzáférés az embereknek, sokkal kevesebbet kellett kontrollálni, és a cenzúrát biztos sokan amúgy elhitték. De hát akkor is már voltak. Magyarországon sose volt ilyen független. Itt Amerikában biztos voltak időszakok, amikor tényleg a média az konkrétan megpróbált mindig utána menni a politikának. De Magyarországon a szocializmusból akkor nyilván nem volt ilyen szabad média, utána meg gyorsan kialakult az, hogy mindenkinek meg lett a maga médiája. Hát ne, először csak az alakult ki, hogy a volt MSZNP az a saját markába tudta tartani a tévéket, rádiókat, és akkor ezért ugye volt ez az elhíresült kijelentés, hogyha valakinek tévére van szüksége, akkor vegyen magának. Ezzel már ki lett kövezve az út ehhez, hogy nyilván Orbániknak meg ezt meg kell csinálnia utána. De aztán megvettük nekünk hibásak. Mi az adónkból. Mindent mi fizetünk. Na akkor nézzük meg ezt az interjút a Vityával. Halljuk a mestert. A mester itt van. Tucker on X. Jó, hogy ez a izé? Twitter. Hát gyorsan leváltották a logót. Amúgy tényleg a Twitter az annál kevés szarabb hely van, ahogy videókat tölts fel. Nem lehet keresni rendesen. De mégis megnézték, nem. Több mint 100 millióan elvileg ezt Értem, csak, interjút, csak valahogy nem arra találták ki ezt a platformot. De a Tuckernek ez megfelel, jó. Mert ott nem cenzúrázza. Persze, Twitter az cenzúramentes, ha csak nem a Elon Muskról van szó, akkor rögtön lehet cenzúrázni. It's striking just how little information Americans are receiving about what happens there. The nation of Hungary shares a border with Ukraine. Az igaz. Ezért még nem hazudott. The nation's longest-serving prime minister has been dealing with the Russians all of his life. He grew up under Russian occupation. As a young man, he was arrested. No, most arról beszél, hogy az Orbán milyen orosz ellenes. Felidéz? Nézd, egy háborúpárti ember. Érdekes, ha most felidézik, hogy Orbán mennyire orosz ellenes, mert akkor ezzel majd szembesítheti az interjú során. Thrown into jail by Russian-backed police for his efforts to liberate the country. Viktor Orbán understands Russia and Ukraine. So 2 years after we last spoke to him, we returned to Hungary to sit down with Prime Minister Viktor Orbán and ask him what exactly is happening in Ukraine right now. Érdekes, hogy a Trump propagandistája azt csinált vele interjút, de a magyar média az nem annyira. Semmilyen olyan médiával nem ül Magyarországon, ami nem a sajátja. Ezzel nincs gond? Egy médiával ül le, az a Kossuth Rádió gyakorlatilag. Igen, ahol ő írja előre a kérdéseket. Én odaadja egy szalvétlen. Reggel a WC megírja SMS-ben. Én értem, hogy az ünnep, hogy ide jön egy levitézlet külföldi, és akit érdekel Magyarország, ami egy, tudom, hogy ritka élmény. Egy ember, akiről bebizonyosodott, hogy hazudozik. Jó, hát na, apróság. Valami politikai agendát fog végignyomatni, egy ilyen trumpista, orbánista politikai agendát, és össze-vissza fog hazudozni. Ezt miért feltételezzük? Jó, nem tudom, mert rosszindulatok vagyunk, nézzük tovább. So, in the United States, the view is that Ukraine is winning this war. It doesn't sound like that's true. No, it's a lie. Erős kezdés. De milyen fejet vág, hogy most beavatja a Tucker Carlson. Igen, mondjuk az oroszokon is látszik, hogy megnyernék ezt a háborút, de... Tény, ezzel a háborúval mindenki csak veszít, jól mondja Orbán Viktor. Everybody who's in politics and understand the logic, the figures, the data, no way. Why is it impossible? Because that way, the Ukrainian, the poor Ukrainians die every day. Yes. Hundreds and thousands, you know, so my heart is with them. Én hiszek neki. Ja, be igaza is van. They will run out earlier from the soldiers, number of soldiers, than the Russians. What finally will count is boots on the ground, and the Russians are far stronger. far numerous, more numerous there is more than of Ukrainians. Many more. Igen, nyilván az oroszok többen vannak, főleg úgy, hogy mindenkit besoroznak, aki akar, meg aki nem, azt is. Ez valószínűleg az ukránoknál is így van. Így van, csak, tényleg, csak akkor oroszok... lenne igaz, hogyha pontosan ugyanannyit veszítene mindkét oldal minden nap, és akkor tényleg hamarabb elfogynának az ukránok. Értem, amit mond, de nem, ennyire azért nem lehet leegyszerűsíteni, na most már értitek. De könnyen meg lehet, hogy tényleg ez lesz amúgy a vége, Ádám. Nem tudhatjuk, viszont a fejlett technológia, amit a NATO országok adnak Ukrajnának, ez az, ami annyira fájdalmasá teheti Oroszországnak a győzelmet, hogy nem... Nincs kedve tovább menni. Igen. Mert nyilván az, hogy ott van 140 millió ember Oroszországban, Ukrajnában meg nem tudom mennyi volt, 40, ott maradt 25, vagy nem tudom, ez még nem jelenti azt konkrétan, hogy az oroszok oda tudnak vezényelni 4 millió embert, és akkor átsétálnak szépen, úgyhogy nem érdekli őket, hogy hány embert veszítenek el. Az oroszok is valami 300 ezerrel kezdték el az egészet, akkor azóta besoroztak talán még 300 ezeret. Ez nem azt jelenti, hogy 600 ezer katona harcol most ott. Nyilván volt egy csomó veszteségük, és az ukránoknak is van egy ugyancsak több százezres hadseregük. Amit amúgy még ugye Magyarország is 150 évvel ezelőtt is fel tudott állítani. Utólag majd az érdekes lesz, hogy nagyon sok ember veszett oda, mindkét ország gyászolni fog, csak azért más egy olyan szemszögből gyászolni ukránként, hogy meghaltak a hazát védve, és ez nehezebb lesz az oroszoknak, hogy itt oroszok is nagyon sokan meghaltak, de miért? Az miért volt nekünk annyira fontos? Más, hogy hat pszichológiailag, szerintem egy népre, hogy oda küldtünk meghalni rengeteg oroszt, és miért is? Ukránoknak ez azért más lesz tényleg az, hogy hát ott védték a hazát, és az is szomorú, de azt valahogy azért máshogy cseng, mint az, hogy ne rengeteg orosz meghalt, mert kellett az a megye. De hát itt elvileg ugye arról van szó, hogy az orosz... Nyilván meg van magyarázva. Hát, hogy ott oroszok éltek, akiket átmentek megvédeni. Igen. És hát mivel nem arról van szó, hogy Ukrajnának olyan területeit tartják megszállás alatt, ahol amúgy nem is élnek oroszok, ezért ez a narratíva most szerintem még viszonylag könnyen magyarázható. Inkább a kérdés az, hogy mennyi ideig képes egy ország ilyen háborús vészhelyzetben tartani a magát, ami szerintem érdekes kérdés amúgy nálunk is, mert ugye itt is most már hosszú évek óta konstans vészhelyzet van, és a rendeleti kormányzat. Annyira azért nagy vészhelyzet nincs, Orbánnak van ideje elmenni nyaralni. De lehet, hogy ezért akarta, hogy ne derüljön ki. So this strategy what we are just supporting is a bad engineering of the strategy. So if the... Amint ezt, hogy támogatjuk az ukránokat? Igen. Ha kíváncsiak, akkor most mondd el valami mást, ami szinte jobb. Engem is érdekel, hogy mi lenne a megoldás. Yeah. Biden administration has said our goal is to beat Russia, is to effect regime changes, to kill Putin and take him out of power. You know, they misunderstand probably the Russians. You know, to understand the Russians, it's a difficult thing. Especially if you have an ocean between you and Russia. Közelebb vannak az amerikai Oroszországhoz, mint mi. Azt ugye tudja. Meg azért van históriájuk nekik is, szerintem az amerikaiak. Igen, de tehát ahol közel vannak egymáshoz, ott olyan nagy kárt nem tudnak egymásban tenni, nem az. Jó, csak hogy azt mondja, hogy egy óceán választ el, azért az... Meg valójában egy tenger északra, ugye csak az északi tenger. The focus point is freedom. How to provide more and more freedom to the people. Yes. When you speak on politics in Russia, this is not the number one issue. Hát az biztos, hogy Oroszországban nem a szabadsága fölkérni. Igen, de akkor mi? Halljuk. No. To keep together the country. Because the country is very big. Úristen, very big. And there's a privilege of the question how to keep together the country and not freedom. Freedom is just another issue. Second, third, whatever. First, keep the country together. And that's generate a different kind of culture and understanding of politics. Jó, de azért más országok is vannak, amik nagyok. Most ezzel magyarázza, hogy nincs akkor a szabadság, hogy egybe kell tartani ezt az országot? Nem, de ez végül is igaz lehet. Orosz átlagembert nem a szabadság eszményével tudod nagyon könnyen megfogni, mint ahogy a magyar átlagembert is látszik, hogy a krumplileves és az ismerős idők felidézése, a biztonságérzet az egy fontosabb dolog, mint a szabadságérzet. Tehát az Orbánék erre appellálnak. Tehát az látható, hogy a szabadság az itthon annyira nincsen meg, mint amennyire meg lehetne. A oroszok az minden szinten sárba tiporják a szabadságot. Indokolatlanul erősen. Azt nem lehet ezzel megmagyarázni. Ugyanaz az irány van náluk, mint nálunk. Hogy külső ellenségképet kell keresni, folyamatosan fenntartani a feszültséget, csak nekik még annyi van pluszba emellett, hogy ott van egy nagyon friss, megszégyenítő vereség a történelmükben, mint nálunk volt a 30-as évek, hogy minden a Trianonról szól, és hogy azt a csorbát kell valahogy helyre tenni, és hogy elindulhattak volna egy demokratizációs vonalon is, de nem azon indultak el, hanem próbálják restaurálni ezt a régi nagyságukat, ami természetesen abban a formában nem volt meg, ahogy felfestik, de hogy ezzel irracionálisan könnyen így maguk mellé tudják állítani az embereket, hogyha elmesélik ezt a történetet, hogy micsoda nagyság volt, ami újra eljöhet ez a remek korszak. Ja, ez érdekes, mint hogyha Trumpnak lett volna hasonló szlogenje, nem? Ja, hát az Oroszországban is még a Sztálin alatt volt igazán jó, nem? Nekik biztos. Nagyon könnyű volt az élet. Nem kellett félni, hogy elvisznek éjjel, csak úgy kivégeznek a geciben. Jó, az mondjuk pont megmaradhat. Most sem vagy ott teljes biztonságban. De az vagy, hogy kussolsz. De amúgy tehát az most oroszoknál... Most katonának visznek el. Igen. De az oroszoknál mondjuk nagy divatja van mostanság annak, hogy elhúznak a picsába a fiatalok, akik jól képzettek. Hasonlóan, mint nálunk, csak még rosszabb a helyzet, mert Oroszországban azért tényleg vannak olyan vidékek, ahol sok száz kilométeren keresztül nincs egy nagyváros, ahova el tudsz menni valami fejlett mérnöki, vagy nem tudom milyen feladatokat végezni, hanem gyakorlatilag nem tudom, van néhány központ, és ott is egyszerűen azt látod, hogy harmad annyit keresel, mint egy nyugati országban, akkor mi a francért maradj ott, hogy hazafiságból, nem azt mondom, hogy nyomorogj, de a sok nyomorgó között átlag középosztálybeli életet élj. Always on security, safety, buffer zone, geopolitical approaches. It's not our culture, it's a different approach. It's legitimate to have that because it's their history. But we have to understand that we cannot beat them as we do just now. It's impossible. They will not kill their leader. They will never give it up. They will keep together the country and they will defend it. We finance more, they will invest more. Értem, megvédik, de most nem védekező háborúban vannak, hanem támadóban. Attól függ, kitől kérdezed. Igen. És látod, Orbán Viktor is elmondta, hogy meg kell védeni Oroszország területi integritását, ezért kellett megtámadni Ukrajna területi integritását. De hát, ha majd elmondja most már akkor, hogy tényleg valóban mi a megoldás. Send more technical equipment, they will produce more. So don't misunderstand the Russians. Láthatóan azért ők nem tudják azt a technikai színvonalat rögtön legyártani a másik oldalra, mint amit mondjuk egy NATO biztosít most Ukrajnának. Nem. Németország. Tankjaikra az optikát, azok valami francia cuccok voltak. Kevés olyan dolog van, ami magasan fejlett eszköz, és ők gyártják, a legtöbbet importálták. Autókkal is meggyűlt a bajuk, nem majd olyan tankokat fognak gyártani, mint amiket bevittek most a németek által, nem? Ja, nem, elvileg van ez a T-14 armata, ami a legfejlettebb orosz tank lenne, de megosztanak a vélemények róla, hogy egyáltalán létezik-e több annál a 14-nél, amit egy katonai parádén bemutattak, és amiből az egyik az lerohadt, és még elvontatni is alig tudták. De amúgy nem tudom, mert a tankok néha lerohadnak, szóval lehet, hogy csak egy véletlen volt, de nagyon sok jel mutat arra, hogy valójában egy kamu az a tank is. Nem is nagyon láttuk, hogy bevetették volna. Még várnak vele? Lehet. Csak mire ugye a legelején mindig ezt mondták, hogy majd jönnek majd az elit csapatok, akiknél ezek az eszközök vannak, és akkor arra tartogatják még magukat, meg a nyugat elleni nagy háborúra. De hogyha 14 tankod van, az szinte mindegy, hogy Ukrajna ellen tartogatod, vagy Amerika ellen, mert elég hamar elfogynak. De hát amúgy a leopárdokat is többet kilőttek már az oroszok, és ez egy ilyen dolog, tényleg. Nincsenek csoda fegyverek. Amúgy már megint lemaradtam valamennyire ezzel, hogy most hol áll a háború, meg minden. Most az ukrán ellentámadás folyik elvileg, de mivel az oroszoknak sikerült kiépíteniük a védelmüket, ezért nagyon lassan halad. Nem is tudom, van valami 9 ilyen brigád, amit összeállítottak az ukránok az ellentámadásra, és csak 2 van eddig bevetésen, a többit a tartalékba tartják. Amikor majd jön egy áttörés, akkor próbálják majd átnyomni. Akkor még közel sincs vége a háborúnak. Hát igen. Hát az ennek ukrán... a villámháborúnak. Az oroszok azok úgy tűnik, hogy beássák magukat oda, ahol ameddig most eljutottak, és majd megpróbálják azt kieszközölni, amit itt az Orbán is mondta, hogy akkor most, ahol vannak a vonalak, ott legyen meghúzva az új határ, és akkor legyen béke. Az ukránok meg, tehát őnekik most ezen a nyáron, még őszig, vagy a tél előtt kellett volna valami nagyot villantaniuk, hogy ez hamarosan véget érjen, meg hogy a további támogatás biztosítva legyen. Úgyhogy most ez kritikus időszak elvileg, de könnyen meg lehet, hogy elég sokáig el fog még húzódni. What would happen if the West succeeded in killing Putin? What would happen to Russia and its nuclear stockpiles? Ez kemény kérdés. Valószínűleg még rosszabb ember kerülne oda. Yeltsin was very weak and getting weaker and weaker. And I do remember the fear of that time here in Hungary and in Europe as well. Whether there will be a new leadership or not, So the real fear here was that there'll be an anarchy in Russia. Yes. Putin is out and no new guy who is coming in strong enough to keep together the country, the nuclear arsenal and the army control and so on. Mármint Jelcin is out, nem Putin is out. So everybody was happy when realized that after Jelcin, Putin come in and started to control the military and the Russian power as a leader. So everybody was happy. I do remember that. Hogy lehet amúgy ezt védeni? Hogy lehet azt védeni, hogy oké, ott volt a Jelcin, aki gyenge kezű volt, és jön a Putin, és elindított, nem tudom, néhány évente egy újabb háború. Ez azt jelenti, hogy nagyobb a pénisz. Ja, igen. We forgot about how dangerous when there is no strong leadership or interregnum in Russia. The interregnum is the worst case possible. Szóval jó nekünk, hogy ilyen a vezetés Oroszországnak, hogy ilyen erős és nyomatja a háborúkat, mert mi lenne, ha nem lenne ilyen erős? El sem akkor mi lenne velünk? Akkor mi lenne? Csak képzeld el. Jó, Oroszország nem próbálna meg háborúzni a szomszédjaival. Hanem, nagyon félnék. Hanem így építeni a gazdaságát. Abból nem értünk mi magyarok. Rettegnék, kell baszni. Mikor dobják ránk az atomot. That is the goal of the US State Department. Yeah, but it's a mistake. If this is the goal, it's a mistake. It sounds very dangerous. It's more than dangerous, you know. Okay, if to sit in Washington, safe United States, is a different feeling than to sit here in Budapest. De mi miatt biztonságos Amerika? Amiatt, mert oda nem élnek el az ukránok kezei, vagy azért, mert az oroszoké nem ér el, mondjuk. Mert hogyha Oroszország miatt nem biztonságos Magyarországon lenni, akkor miért nem terjesztjük ki ezt a védőhálót, ami mondjuk Amerika fölött van, egészen Oroszország határáig? Akkor miért probléma ez? De tudom, azt fogja mondani, hogy azért, mert provokáljuk. What's going on there could have an immediate impact in 24 hours here in Hungary and so on. So Washington is far away. Russia and Ukraine is close. That's the Hungarian approach. Hát, ez tény. Igen, de most ez mit mondott már megint? Azt mondta, hogy tehát lemérte, ránézett a térképre, és hogyha így egy araszon belül volt Oroszország, és nézte, és Amerika meg sokat távol, mint két araszra is volt. És ezért máshogy közelítjük majd, de ezzel nem magyarázta azt, hogy máshogy közelítjük meg, mint az összes többi európai ország, akik ugyanolyan közel vannak Oroszországhoz és Ukrajnához. Ja, az mindegy. Ja, jó. Azzal lehetne összehasonlítani, ez a távolság a lényeg ezek szerint. Aha, tehát mondjuk a balti államokkal, meg Lengyelországgal, akiknek konkrétan határuk van közös az oroszokkal. Igen, mondjuk. Aha. És ugyanabban a szövetségi rendszerben vannak, mint mi. És nem szopják a Putyin farkát. Nem. Nagyon furcsa. Ők se érti szerintem. De NATO tagokról is beszéltünk, akik azért közel vannak Oroszországhoz. Meddig terjed ki a NATO határ? A balti államok benne vannak, Lengyelország, mi, a románok, bolgárok. A románok mint a közelebb is lennének, hogyha így lemérte centire. Úgy lehet. Nobody knows it, but we have a strong minority, more than 150,000 people in the territory of Ukraine, which was earlier part of Hungary. So it's a historical minority living community living there. They are part of the Ukrainian state and they are conscripted now to the army. And they die, they fight for Ukraine and Hungarian soldiers dying for Ukraine as Ukrainian citizens. Akkor még egy okon kiálljunk Oroszország ellen, nem? Mint hogyha lenne egy dobunk a versenyben, ugye, aki fontos számunkra. At a certain point, they're going to need more men. They're going to need more soldiers. Where are they going to come from? That's the most risky question. So if any Western country... Úgy érzem, hogy Orbán felkészült ezekre a kérdésekre, hogy mintha azért egyeztettek volna dolgokat. Még ilyet. Csak egy picit érzem. Még ilyet, ez egy irányított interjú lenne? És no nem more pedig... migrants in. Az angol is jobb. Javult. Szerintem amúgy meg kell dicsérni, amikor meg kell dicsérni. Rendben van szerintem az Orbán angolja. Én nagyon nem szeretem amúgy a magyar akcentust, és én sem tudom levetkőzni, mert borzalmas. Igen, értem, de hogy... Na, szóval lehetne sokkal rosszabb. Nehéz hallgatni. De igen, persze nem. A karácsonynál sokkal jobban beszél az Orbán angolul. Would send any boots on the ground, that would mean a direct war between the West and Russia. And we are in a third world war immediately. So it's a very dangerous moment now. That's obvious to you. Absolutely. Not for me. Everybody on the street. All the ordinary citizens are aware that minden we are... Nap, Minden nap, mikor Orbán megy venni egy kiflit, akkor beszélget az emberekkel. Jó, hát ez jogos, nem? Hogy nem véletlenül nem embereket küldenek, meg alakulatokat. Az meg nem egyértelmű neki, hogy az agresszió ellen ki kell állni. Van, ami egyértelműbb. Amúgy ez is egy álláspont, és én ezt is elfogadom, hogyha valaki azt mondja, hogy mindenképpen el kell kerülni a háborút, hogyha azzal jár ez, hogy rögtön megadjuk magunkat, vagy elmenekülünk, akkor én ezt is el tudom fogadni, csak akkor mondja ezt. So the third world war couldn't knocking on our door. So we have to be very, very careful. And that's my message always to America as well at NATO summit. Be careful with that. And what kind of response do you get when you say that? You know, they are bigger, therefore they are more clever. So that's always the case. Kellemesen nevetgen. Akkor miért mondja az Orbán, hogy ő tényező nemzetközileg? Meg miért mondják róla, hogyha kinevetik ő? I'll listen to you. We can say in that way also, yeah. Nem figyelnek rá. Európa megmentője. Azt mondja, hogy nagyok azt elhozni, gyere ide, légy szíves kis takony, takarodj innen. Ez ugyanaz az ember, aki igen, leader of Europe. So it seems very obvious that the Biden administration blew up Nord Stream, either directly or through proxies. I don't think, I've never heard anyone dispute that, really. Azt sem, hogy bizonyította volna már ki. Most legutóbb az volt a hírekben, hogy legnagyobb valószínűséggel Ukrajna áll mögötte. Igen. Mm-hmm. Jó, de Ukrajna mögött meg ki áll? És ki áll a Biden mögött? Hát, az a kérdés. Mm. És azok mögött? Hú, az az igazi kérdés. A gyík emberek. So when it has happened, we commented it as a terrorist attack. It was rejected in Germany and in the West. It was not a terrorist attack, it was something. You know? So. Hú, ez a nevetés, ez rosszabb, mint a fallon. It scares me to death. We made clear that there is another pipeline, not just Nord Stream, but there is a Southern Stream coming gas from Russia through the Southern Corridor, Turkey, Bulgaria, Serbia, Hungary. And together with the Serbian Prime Minister, President, we did very clear that if anybody would like to do the same thing with the Southern Corridor as it was done with the Northern one, we consider it as a reason for war or terrorist attack, and we will immediately react. So don't. De megijedhettek. És akkor, hogyha tényleg az amerikaiak robbantották fel, és felrobbantanák azt is, akkor hadat üzennénk Amerikának? Ezt mondja? Hogy lehet? Hogy lehet ezek után háború pártizni? Hogy azt mondta amúgy egy háborús helyzetben, hogyha bárki veszélyezteti a magyar gázellátást az egyik vonalon, akkor annak hadat üzen Magyarországba az meg. Akkor oroszok helyébe felrobbantanám, és akkor automatikusan megindulunk Amerika felé, nem? Igen. Megmondom, még azt se várnak meg, hogy ez bebizonyítsák, hogy ki volt. Ez... Nem, a Tucker Carlson elmondaná az Orbánnak. Nem tudom, mit tud még ezután mondani, amivel ezt überelni tudja, hogy hadat üzenne. Orbán Viktor ezzel kampányolt, hogy béke. És ő hadat üzen. Probably you can do it with the Germans, but you can't do that with this rig. Igen, amúgy biztos megijednek attól, a hány tankot vettünk most? Egy helikoptert vettünk? Ja, hát sok mindent vettünk. Nem tudom, valami 40 tank. És ott kitől vettük? Németektől. Lehet, hogy beépítettek egy gombot, hogyha irányigul megyünk, akkor leállnak azok a tankok. Vagy akkor az van, hogy én Németország meg szeretnék támadni titeket, adtok még egy kis tankot? Vagy biztos nem tudják a gyenge pontját a tankoknak, amit ők adtak oda. Vagy úgy vettük, mint az oroszoktól a metrót, hogy ilyen régi tankokat így átszkineltek? Nem, pedig az lett volna jó. That was very much clear. Do you think people understand that? I think so. You were not speaking to the Russians when you said amúgy ezt miért most hallunk erről először? Akkor miért ez? Kinek mondta, hogy ő hadat üzenne bárkinek, aki felrobbantja a mi gázvezetékünket? Nem azt mondta, hadat üzen, hanem virágnyelven fogalmazta meg a fenyegetést. Na jó, mit mondod? Háborús oknak tekintenénk. We consider it as a reason for war or terrorist attack, and we will immediately react. So don't do that. Reason for war. Hát ez nem szép. És ez miért csak most mondod, Viktor? Hol volt ez a kampány? Vagy hol volt ez korábban? Csak a Tucker Carlsonnal, vagy ilyen őszinte? Azt hitted, hogy ezt nem veszik a kamerák? Vagy most mi van? Probably you can do it with the Germans, but you can't do that with... Csak a szája nagy. You were not speaking to the Russians when you said that. Hát nem, hát az oroszok az biztos nem mondani ilyen kemény szavakat. It was not addressed to Moscow, no. No. Nem. De miért? Mert tőlük félünk. De... Nem érted, hogy a saját szövetségeseinket kell állandóan fenyegetni? És hogyha a törökök felrobbantják, akkor hadat üzenünk Törökországnak? De hát, ha oroszok robbantják fel, akkor is, akkor kinek? Nem, mert akkor nem az oroszoknak volt címezve. Jó. Úgy tűnik, hogy ők az egyetlen kivétel. Pedig, mintha ők is az egyenlet része lennének. ezt a kormányt nem lehet orosz barátsággal megvádolni. Mondta a Szijjártó, és amúgy az amerikai cigarettán az Instán láttam egy képet, ami össze van vágva vele, hogy 3 évvel ezelőtt meg átveszi a barátság érdemrendet az oroszoktól. Ez még akkor még békés nemzet voltak, ugye? Igen, akkor még csak 4 éve tartott ez a háború. So if you were in charge of NATO, if you were, say, Joe Biden, what would your next move be in the war in Ukraine? Na végre. What would you do? Peace, immediately. God, ezt azért nem gondolt a Biden. Forradalmi ötlet. Ez az. Ez olyan, mint megkérdezném, hogy Csokkár, hogyan vezetnéd ezt a céget? Hogy te hogy vezetnéd? Azt mondanád, hogy hát, hogy sok profitot termelnék. Minden jó legyen. Sok profit. Na, ja, és azt tökéletes legyen. Az meg, tényleg, sok profitot. Hát ez zseniális. Call back Trump. That's the only way out. Visszahívjuk Trumpot. Figyelj, lehet, hogy nálatok ez így működik, de ott azért még van egy ilyen, hogy választás, és nem így felkérünk elnököket. Ha ő lenne Biden, visszahívna Trumpot. Hát annyira szereti a Trumpot az Orbán, hogy ő lenne az Amerikai Egyesült Államok elnöke, akkor inkább csak oda rakná maga helyett Trumpot. Azt mondja, hogy én nem tudom, mennyire jól tényleg megcsinálni. Tényleg reméljük, hogy a Trump megnyeri ezt a választást. Megy a dick riding. Yeah. You can criticize him for many reasons. I understand all the... Hát azért nem biztos, hogy... Ha tényleg az összes kritikát értened Trump-al szembe, akkor nem biztos, hogy visszahívnád. The best foreign policy of the recent several decades belong to him. He did not initiate any new war. Yes. He treated nicely the North Koreans and... Ez fontos. Az észak-koreaiakat jól kezelt. Amúgy emlékszel, amikor kivonult Afganisztánból az amerikai hadsereg? Már a Biden volt az elnök, de ez egy tipikusan ugyanolyan dolog, mint amit a Fidesznél is ugye csináltak, amikor Esztergomban az új polgármesternél lekapcsolták a közvilágítást, mert hogy nem fizeti, mert nincs több pénz a városkasszájában. Hogy hasonlítod össze? Hát úgy, hogy az előző adminisztráció előkészítette erre mindent, és már az Esztergom esetében elköltötte a pénzt, és akkor mikor átvette az új polgármester a város vezetését, nem volt pénz kifizetni semmit sem, és ezért a szolgáltatók pedig rögtön le is kapcsolták a szolgáltatásokat, mert hogy nincs pénz. Addig se volt pénz, csak addig, mármint addig is tartozásokat halmozott fel a város, csak addig nem kellett kifizetni, de hát a Fidesz haverok, amint ugye az új polgármester oda került, akkor benyújtották a számlát, hát nem tudsz fizetni, sajnáljuk. Addig nem hiányzott nekik. Hasonlóan itt elő volt készítve valami ilyen összecsapva, és már a folyamat végét vette át a Biden. Egy kurva szar elnök. De ettől még ez nem az ő hibája. Egy csomó más az ő hibája, ez nem. Az emberek így futottak a repülőgépek után, hogy így fölkapaszkodjanak a kerekeikre, mert nem tudom. Mert szarba hagyták. Ilyen zűrzavarba menekültek el, és utána 2 hónap múlva már kész volt a tálib hatalom átvétel. És most már a nők ugye nem vezethetnek, nem járhatnak iskolába. Hát Trump külpolitikája. Zseniális. Meg amikor elkezdte ezt az embargós háborút Kínával, az egy kurva nagy húzás volt. Iránnal az atompaktumnak a felrúgása, ez is egy nagyon nagy dolog volt. Nagyon okos az a Trump amúgy. You know, he's criticized that he's not educated enough to understand the world. This is not the case. Facts count. And his foreign policy was the best form for the world. Jó, de akkor ha fakteket akar, akkor mondja már számokkal, milyen faktekre alapozza ezt. Nem mondott valamit, de ugyebár, hogy nem elég képzett hozzá, mint ahogy már mondtam, egy alkalommal színes kártyákkal kellett neki elmagyarázni, mert máshogy nem értette meg, amiről beszéltek neki. Trumpot visszasírni, az is egy érdekes igen, feeling. És ezt hallgatni a miniszterelnököt szájából, szóval van egy szépsége, hogy így kívülről szemléled, mint egy vígjátékot, vagy nem tudom, de közben rájössz, hogy ez a valóság, és itt a szemed láttára a miniszterelnököd, aki lassan másfél évtized a hatalmon van, és ő irányítja az országodat, visszaséri a Trumpot, akkor így, ez a valóság. És emberéletek múlnak az ő döntésein. Nem csak az, hogy a gazdaság hogyan néz ki, és hogy jutunk-e egyről a kettőre mi közösen, hogy közösből mennyit lop el valaki, hanem tényleg az is, hogy mennyire tud amúgy higgadt maradni mondjuk egy olyan pillanatban, amikor ugye majd még közelebb kerülünk a háborúhoz. And if he would have been the president at the moment of the Russian invasion started, no. It would be not possible to do that by the Russians. So Trump is the man. De miért nem tették volna? Nagyon érdekes. Nem tudom. Who can save the Western world and probably the human beings in the globe as well. Azok bajba vagyunk. Trump az, aki megmenteti a világot. Mitől pontosan? Milyen világ az, amit csak Trump menthet meg? Mert akkor nagyon sok más dolgot is elbasztunk. Tényleg ez van a fejében, hogy Trump menteti meg a világot? Én egyre kevésbé hiszem el, hogy ezt ő is elhinni. That's my personal conviction. Can I ask you just to skip around for one second about the Russian invasion of Ukraine? Days before that invasion at the Munich Security Conference, the Vice President of the United States, Kamala Harris, said to Zelensky at a press briefing, we would like Ukraine to join NATO. Now, Ukraine joining NATO obviously cannot, you know, is a... It's a long story. When the idea of membership of Ukraine, NATO, was raised, it was in the summit of NATO Bucharest, 2007 or 8. Russia was not strong enough to stop it. So there was a real chance at that time to integrate the Ukrainians into NATO. But it was rejected. There was no agreement among the big Western countries to do so, so it was postponed. But after 2 or 3 years later, the Russians became stronger and stronger and stronger. And now they are even stronger. So we missed the historical opportunity to do so. And this... Igen, elszasztottuk a lehetőséget NATO csatlakozásra, de szerintem Magyarország is azért ezt halasztgatta, nem? Nem hiszem, hogy akkor halasztgatta volna Magyarország. Úgy emlékszem, szerintem hogy volt valami, de akkor rosszul emlékszem. Szerintem akkoriban mindent elfogadtak. Hát az izé, az mi volt, Gyurcsány vagy Bajna? Egyre erősebbek lettek az oroszok, azt abban lehetett mérni, hogy egyre agresszívabbak lettek. Amúgy pontosan ezt akartam mondani, igen, hogy az agresszivitásban. Tehát az orosz hadsereg nem ment át komoly modernizáción. Voltak programok nyilván, de nem ez volt az, amitől akkor jól emlékeztem, hogy 2019-ben mi utasítottuk el az ukrán csatlakozást. Erre lehet nem a Mészikavitja, pedig szerintem akkor... Valószínűleg ő volt. De lehet, hogy itt félre lettem vezetve. Window of opportunity is not open anymore. So we can't do that. So we can't afford to have that long borderline between Russia and Ukraine who belongs to NATO. That would mean immediate war danger to all of us. De miért? De ki miatt? Ez mi? Az, hogy a NATO-nak és az Oroszországnak van határa, ez háborút jelent, és akkor most a finnekkel, akkor most már elkerülhetetlen lett a háború. A balti országokkal, én nem értem. Hogyha ez tényleg ennyire háborús veszély, az vajon a NATO miatt, vagy az oroszok nem bírnak magukkal? Amikor így valaki közeledik feléd, és így meg akar verni, akkor azt kell csinálni, hogy mindig addig mész hátra, és így oda löksz valakit kettőtök közé, amíg el nem fogynak az emberek. Igen. És utána mi lesz? Utána elér hozzád is idővel. És akkor azt mondod, hogy akkor én veled vagyok. Igen. It's not that dangerous for the region, but even for you. For the family. Because it could provoke a nuclear attack. So, you know. So, kösz, hogy segítettél abban, hogy mit válaszolom. It's not a realistic proposal at this moment, so forget about it. We should say just the opposite. Igazán, hogy az egész NATO lépjen be az Orosz Föderációban. Igen. We should make a deal with the Russians on the new security architecture to provide security sovereignty for Ukraine, but not membership in NATO. De ez meg az, amit az oroszok mondanak, Viktor! Ez meg az, amit az oroszok mondanak. Hogy lehet, hogy pont ugyanazt mondod? Miért most nem lehet, hogy egyezik a véleményük valamiben? De lehet. Több dolog is afelé mutat, hogy nagyon sok dologban egyezik a véleményük, és ez ennek oka van. Ugyanabból a könyvből olvassál? Hát az egyikük megírja, a másik pedig olvassa. Én úgy érzem, hát, hogy van egy ilyen dolog a háttérben. Ez feltétel. Ezeket az összeesküvés elméletet. De mikor fog rá kérdezni amúgy a Tucker Carlson arra, hogy Orbán Viktor elment 2 nappal vagy hány nappal a háború előtt Moszkvába, és visszajött úgy, hogy béke lesz. Ugye megbeszélte a Putyival. Hát, nem sikerült. Neked nem volt, hogy valakivel megbeszélted a békét, azt pár napra ráhad a tüzen? Ukrajnának. Szóval ezek után az Orbán beszélje meg a békét, amikor úgy látszik, hogy elsőre se sikerült. Nekem eddig mindenkit sikerült beszélnem Ukrajna megtámadásáról. Jogos. Eddig még akivel beszéltem, még senki nem volt, aki megtámadta volna Ukrajnát. Még jobb a track recordod, mint az Orbánnak, aki megbeszélt, és aztán háború lett. Igen. Szóval bárkit előbb oda küldhetnénk tárgyalni, nem? Why would the vice president say something like that at a moment when there were Russian troops massed on the Ukrainian border? You know, it's difficult to follow the mindset of a big power like you are. So it's a different approach to everything than the approach of 10 million people of Hungary with the historical experience, knowing the Russians better than you know. You always think that you know better because of the Cold War, but it's not the case. You should never occupied Washington. Yeah. You should ask us, how does it work? What is the way of thinking? What is the cultural context? So back to the mármint, hogy őt. Igen. The peace, if you were... Aki azt mondta, hogy béke lesz. Aki értette, akkor is nagyon jó. Igen. Félreértette. Az ellentétét értette. Trump were to win in 2024, how would you approach that? What would it look like, the settlement? First, you should admit that the key is in your hand. So if United States would like to have a peace, next morning there is a peace. Because it's obvious that the Ukrainians, the poor Ukrainians on their own, they are not competitive in this war. So if there is no money and there is no equipment from the West, especially from United States, the war is over. Yeah. Azért ez szerintem nem ennyire egyszerű már, mint egyértelmű, hogy a külső segítség nélkül az ukránok eddig se tudták volna már tartani magukat. Valószínűleg akkor is egy hosszú és véres háború lenne ez, hogyha nem támogatnák az ukránokat nyugatról, viszont lehet, hogy egy ilyen partizán háború lenne. The solution is in your hand. Is in the hand of your president. The present one or the future one. But you... Jó, de mondj már a solution-t, az az, hogy a ukránok adják meg magukat, nem? Igen. Jó. But nem is az, hogy izét, hogy adják meg magukat, hanem csak a nyugat ne adjon fegyvereket az ukránoknak, és szépen veszítsék el a háborút. Ja, ez valójában ez. Még nem lenne már másnap béke, hát, szerintem ezt kicsit túlzásnak tartom. De hát ez így volt ugye bármelyik szabadságharcunkkal, nem? Tehát amint nem jött támogatás nyugatról, akkor azonnal mindenki feltette a kezét. Tényleg, mert újra fogják választani Trumpot, baznak, hogyha azt a szerencsétlen Bident fogják indítani ellene, és akkor megnézhetjük magunkat, mert baznak. So, policymakers in the United States have been talking recently about taking Crimea, including the Russian port, away from the Russians. Is that a realistic goal, and what would happen if we tried? It's totally unrealistic. No way. Jó. De ez most hogy érti? Semmilyen körülmények között. Tehát, hogyha Amerika és Oroszország között kitörne egy háború, vagy most mi? Szerintem biztosan van olyan folyása a történéseknek, ahol Oroszország elveszheti a Krímet. Vagy lehet, hogy beszélte az ével Dr. Strange-el az Orbán Viktor? Lehet. It's not wise, it's not realistic, it's out of question. Last night we stood here and you had fireworks over the city to celebrate the founding of the city of this nation, St. Stephen's Day. And you had about 10% of your entire population standing outside. Me? 1 millió ember ott állt. Hát igen, másfél millióan itt élnek Budapesten, vagy 1,7. Jó, de nem hiszem, hogy mindez utcán volt. Hát ez kicsit, na szóval ez soknak tűnik nekem. Ez ilyen vízfejű ország, ez még akár lehet is. Nem tudom, hogy ezt elhiggyem. Nem, mindegyik fényes orcával tekintett az Orbán Viktorra föl a Karmelitában. Okay. Itt éljen ezett, 10 millió ember. Vagyis egy 1 millió ember. Próbálom elhívni, nem, még nem sikerült. And they all seem to be happy to be Hungarian. Mindet külön megnézsz az arcokat. Amikor nézel a tűzijátékot, akkor arra gondolsz, hogy milyen jó magyarnak lenni, nem az, hogy színes fények, ott is bum-bum, színes fények. A tűzijáték belőlem se feltétlenül a hazafias érzelmeket váltja ki, bár a nemzeti büszkeséget amúgy át tudom érezni, nem feltétlenül a tűzijáték miatt. De lehet, hogy nem tudom, sok embernek meg a tűzijáték adta meg ezt az élményt. Akkor amikor a borzalmas gazdasági csődszélén álló kormányzat elkölt 12 milliárdot. Mert ez még kevesebb, aztán az atlétikai VB-re. Igen, akkor vagyok igazán büszke. How do you get a country that's grateful to be Hungarian and identifies? Ez Amerikában ugye egyáltalán nincs így, nem? Tehát Amerikában... Nem szoktak itt zászlót kirakni a házukra, meg így. Ők nem büszkék az amerikai ságukra, nem? You know, it's an ancient nation first. The country was established 1,100 years ago. So we are a historical nation, using the same language. No relatives, nobody speaks the same language around us. Germans and Slavic, no Hungarians. So therefore, to maintain the language, to maintain the culture for this country is a big achievement by itself. So we celebrated even yesterday, that we did it for more than 1,000 years. Na, no, ez menő, nem? Ez én teljesen át tudom érezni. Ezt én is. Ezt most aláírom, Orbán. Ezzel most egyetértek. We are still Hungarians. And to be Hungarians we are very proud of it. We love the nation, we love the country, so, and we are proud of it. It's not very much mainstream thinking, political thinking of today Western societies, but in... Azért szerintem a ez többi is ország is szereti a saját országát. Nem? Szerintem ezt a hazaszeretetet sok esetben veszélyes nacionalizmussal is tudják keverni az embere. Hungary, we are still very patriotic and Christian and committed to that values. Not in an ideological level, but on the streets every day. Every day. Every day I'm listening. Nem ilyen klasszikus keresztények vanunk, hanem ilyen street keresztények. Basically a street keresztény. Igen. Hát minden nap. Minden nap látjátok, hogy megélik a keresztény erkölcsöket. Igen. A Mészáros Lőrinc, Szájer Józsi, állítólag ugye a Semjén Zsolt, a Megafon. Tóth Gabi. Mindenki. Hát ezek ilyen street kereszténység. Ad a szegényeknek, megbossa a csöves lábát minden nap az Orbán Viktor. Hát ez így. Így. Basically a street keresztény. It's why you're so unpopular among the leadership in the United States and the West. I'm not. Ja, emiatt, mert akkor ennyire szereti a hazáját. Nem azért, amiket csinál és amiket mond. Ami sokszor ugye... Nem azért, mert azért. Akivel elvileg ugye most Orbán szerint háborúban áll a NATO, annak a kottájából énekel. Nem ez a problémája a NATO-nak. Favorite politicians of the liberals, unfortunately. But nobody is perfect, you know. Why do you think that is? Most egy önvizsgátot tart várja. The country seems to be thriving. That's usually... Harmadik negyed év, amiben csökken a reál bér. Az ország virágzik. Európa legmagasabb inflációja. Szóval ez még talán az Orbán is elismereti. Tudjuk, nagyon jó ország, de azért, hogy virágzik most Magyarország, most mindenben kullogunk, kivéve a inflációban, amiben meg kiemelkedünk. Szóval így... Hosszú ideig konjunktúra volt, és hosszú ideig egész jól ment a szekér, de most... Most te kecire nem megy jól a szekér. Ezt hagy halljam megint. Why do you think that is? The country seems to be thriving. That's usually... Figyelj, innen a karamellitából, meg a Hiltonból nézve lehet, hogy tényleg virágzik. Valóban, amit a Tucker Carlson látott az országban, az lehet. Tűzijáték, csillogó szemek, stadionok, luxus szállodák, kurvák, kokain. Lehet, hogy innen nézve, igen. Now, the main division line is not according to ideologies. It's deeper. It has an anthropological character. So on one side, in Europe and probably in your country, but in Europe definitely, there are groups of people who think that the most important thing of the world is their ego, themselves, me. This is the center of the world. The other camp of the people, the other part of the society thinks that it's not true, because there are certain things which are more important than me, than my ego. Family, nation, God. Nézd, ebben van valami. Ha jó, de most ez nagyon-nagyon megint fekete-fehérnek tűnik ez a, ezért. Szerintem a liberálisoknál és a konzervatívoknál ugyanúgy ott van, aki egóból mondja ezt, és mind a kettő oldalon ott van, aki tud az egóján felül is helyezni. Szóval úgy érzem, hogy ez egy hamis dilemma. Na, hogyha az alapvetését nézed, végül is a liberalizmus az egyén szabadságát tartja a legfontosabbnak. Szóval ilyen szempontból igen, te az egyén legyél szabad, amíg más nem akadályozol semmiben, mondjuk egy keresztény erkölcs, amit soha nem élt meg az Orbán Viktor, az viszont a közösségnek az előrébb valóságát is tarthatja szem előtt. Hogy mikről mondasz le, ott inkább az a kérdés. Tehát, hogy nem éled meg ezt a sok bűnt, hanem egy szabályrendszerben, a szabályrendszert... De megéled a bűnt. Ők igen, de most az ideológiáról beszélek, és de ebben... De nem, azzal nem, nincs hátrébb se, a Isten se azért, hogy néha megélsz egy bűnt, ami szerintük bűn. Ez miben ássa alá a családot? Nem, mire gondolsz? Tudom is én, hogy... Paráználkodás. Nem tudom, elszívnak egy füves cigit, akkor szétesik a család. Ja, de az alkoholtól nem esik szét. Én nem hiszem, hogy a füves cigi benne van a Bibliában, hogy azt nem lehet elszívni. Hát, tudom is én akkor... De mondjuk az, hogy iszét, hogy lopsz. Ja, hát mondjuk arra az pont gondolom. Nem zavarja őket szerintem. Hát de nem lopnak, mert a törvények szerint rendben van. Ja, igen. Nem lopás, hogyha úgy alakítod a törvényeket, hogy hát, ne hívják lopásnak. Igen, ilyen borzalmas. Átszervezés. More important than me, I have to serve this higher level things. So this society has a majority here in Hungary. And the other society, which is concentrating only me, you know, only dealing with myself, it's more westernized, dominating factor of the political. Érdekes úgy azt mondani, hogy a nyugat mennyire egoista, miközben a Orbán Viktor az, akinek az egész baráti kör és családja felhízott pénzügyileg. Az nem egocentrikus, hogy az összes haverom és családomnak kiosztottam a közvagyont? De lehet, hogy ugye ő magának nem. Nem, hát ő csóró. Ő azkéta életet ér az Orbán Viktor. Csak egy stadiont húzott fel a háza mellé, amiben egy NB1-es csapatot grindelt össze. Hollandokból, Afrikából, ami a Puskás Akadémia, a Pancho arénában, ami mellett ott van a kisvasút, a kistó, a korcsolyapálya, az edzőközpont, a sportiskola, mindez Orbán Viktor háza mellett, jó, még egyszer. De nyugaton néha két férfi egymással kúr. Jó, most már jogos, akkor mehet. Meg nyugaton volt ez a megvesztegetési botrány, az ja, az egy, ja, amiről hallottunk. Aminek következményei lettek. Lúzerek. Our constitution is concentrating on the we. You know, how we are linked together, family, nation, God, what is common, you know? So we, the Hungarian nation, that's how... Ő sose osztaná meg az országot. Orbán sose tenné ilyet a médiájával, ami másra sincs, csak hogy hergeljen, bazdnek. Most eljátsza itt a nagy izéjét, hogy összetartja az országot. Amikor erről szól az egész politika, hogy hergel népcsoportok ellen, csak azért, hogy háborús mindsetbe tudja tartani az embereket, és jobban el tudja ráncigálni őket szavazni. Itt eljátsza azt, hogy mekkora összetartás. Hogy Isten. Vagy erőd, bazdnek. We have another interpretation. We have a Christian and national, more traditional interpretation of human being and society, but they can't accept it because it's different. So we are plural, they are hegemonistic. That's the problem. So most igazából ő a liberális, mert mindent elfogad? Én ezt már nem tudom követni. Hú, az meg jaj, Orbán Lipsib a Lipsinél, keresztényebb a papoknál és konzervatívabb a ortodox zsidóknál. Azt érzem, mindenkinél mindenem. Igen. Attól függ, mit kell mondani. So there, the intolerance is baked in, it's part of... It's coming from the... The ideology. Absolutely. The liberal ideology, basically. Bazd meg, az a neve, a mások elfogadása, ez nem egy klasszikus konzervatív érték, sokkal inkább egy klasszikus liberális érték. És én értem, hogy Orbán Viktor azt fogja mondani, hogy a mostani liberálisok már nem olyanok, mint a régi liberálisoknál. Mégis furcsa ezt így hallgatni. Mert hülyeség. You know, liberal originally meant freedom. But now in Europe, liberal means that you are enemy of the freedom. Hát azért nem lettem még meggyőzve, de még meggyőzhet a videó. De lehet, hogy kifejti. Jó. Because you are hegemonistic request on society, on values and the concept of human being as well. Tudod, mit érzek ebbe igaznak? Amit mi is mindig szoktunk ugatni, ez a woke idiótaság, hát hogy muszáj tökéletesen... Zsában húz az összes Lipsire, hogy mindenki ilyen woke, miközben egyértelmű, hogy a Lipsik nagy része is ellenzi ezt a fajta véres szajú woke-ságot, értem. Igen. Liberals are against freedom. That's how we see them. I've noticed. I mean, Most sem mondod, mintha én is a liberálisokán szólalnék fel minden nap. Jó, hogy ezt elmondtad. Nem is tudtam, hogy ebben ezt fogunk érteni. I can assess it, I can assess your media landscape, which is much freer than ours. A Tucker Carlson nagyon elvégezte a házi feladatát. Hát ez a magyar média... Az az igazán szabad. Hallod, Geci, én szoktam látni 4 évente, képzeld, a pártok kapnak 5-5 percet a köztévében. Micsoda szabadság. Hát ez örület. De most már meg fogja majd mondani erre a bármelyik jobboldali megmondó ember, hogy de hát most már bemennek a köztévében, nagyon sokszor meghívják őket, csak nem mennek be, és de előtte miért nem hívták be őket, amíg az Európai Unióra nem koppintott, hogy most már azért hívjátok be őket, basszátok meg, mert nem lesz pénz. Na, mint ez a múlna. Ilyen szabadságban. Igen, úgy, hogy utána minden más platformon propaganda gépezeteket építesz ki, legyen az a Megafontól bármeddig, hogy aztán tényleg be lehet hívni, nem megy be őket, nem azt nem szoroz. Itt olyan szabadság van, Ádám, megőrülsz, hogy én magam csukom magamra, igen, a rácsokat. Olyan biztonságban érzem. Igen, nincs leuralva. Például az is ilyen nagyon szabadnak érződik, hogy a magyar média piac legnagyobb hirdetője az állam, közvetlen vagy közvetlenül. Szóval ez is normális, ugye egy gazdasági, normális gazdasági környezet, mint Amerika, hogy az állam tolja a legtöbb pénzt a médiába. Érdekes. Erre a videóra rá kellett volna rakni, hogy szponzorációt tartalmaz. Ez már elért arra a pontra tényleg. Be kellett volna jelölni ebbe a videóba. Much freer, much more diversity. I have to fight every day. In the United States, right? Orbán harcol! Minden nap próbálja jobban elnyomni, de csak ennyire sikerül. Ja, Istenem. And yet they describe you in the United States in the media as a fascist. And the Biden administration seems to believe, the State Department anyway. They is, na jó, ez azért tényleg azért egy elég erős túlzás, hogy az Orbán fasiszta. Igen, de nem is tudom, hogy ezt állítják. Azt állítják? Nem tudom, hogyha ezt állítják, akkor ez egy nagyon erős túlzás. Powerful country in the world. Are you worried about being crushed by the United States? Hát a szövetségeseink, bár ugye nem úgy tűnik a retorikánkban, de elméletek azon. Amikor Orbán elmondja, hogy a legnagyobb ellenfelünk az Amerikai Egyesült Államok vezetése. Ez lehet nem segít. So you are powerful, still number one power of the world. So if you criticize somebody, we have to be very cautious how to deal with that. And now the Democratic administration does it regularly. So we have to be clear here that this is not the voice of America, it's the voice of the administration of United States. Érdekes, az összes szövetségesünk kritizál minket, az is azért sokat elmondom. Az egy wake-up-call lehetne. Amerikaiak is, akik a NATO-ban vagyunk, az Európai Unió is minket kritizál, és érdekes módon nem mindenkit kritizálnak ennyit, csak minket. Mm-hmm. The Republicans, who are far closer on value basis to us, the previous president is friend of Hungary on the value basis, historically and, you know, wholeheartedly, so it's a real friend. Történelem, még a Trump az nagy barátunk. Nem olyan hosszú ez a történelem, de amely vajon akkor is nagy barátunk lenne Trump, hogyha Márki-Zay vezetne most? Most akkor a Magyarországnak a barátja, vagy Vityának? And hopefully Trump will come back, or Republicans will come back, and the relationship will be again very good. But now it's absurd. Can you imagine that United States government deleted the agreement between Hungary and the United States on double taxation, but they still have the agreement between Russia and United States. And that means that America... Ez tényleg nem szép. Főleg, hogy ezt mi is meg fogjuk szívni. Ez mikor fog életbe lépni? Addig még van időnk, azt hiszem. Szóval felmondták, de... Addig úgyis újra tárgyalják. Hát igen, ez jó, nem lehet, tényleg, igen. Úgy szeretnék mondjuk duplán adózni az olyan királyban. Nagyon jó lesz. American citizens, for those who don't know what this is, American citizens who live and work in Hungary have to pay Hungarian taxes to your government, but also full federal taxes to the United States. But the attitude as such, we are a member of NATO, we are ally to the United States, and we are worse treated than the Russians, you know. What's that about? What is it? Ja, ilyenkor ezek szövetségesek vagyunk. Remélem, azt még újra tárgyalják addig, mert bajba leszünk. Biden administration spent U.S. tax dollars to campaign against you in your last election. They didn't succeed. You won in a fair election. Big money. Big money. Aj, nagy színész. Jó, amúgy igaza van. Nagy pénz. Hát igen, igazából egy megafonra többet költöttünk annál, de azért nagy pénz. Nekünk egy átlag kedd délután a Fideszben, de nagy pénz. Úgyhogy még azért kiegyenlített így se lett a dolog, attól nem kell félni. Imádom, hogy ennyire kivannak ezen a pénzen, mint hogyha ők nem a ezerszeresét költenék el. De erre igen, úgy ez... kivan... Értem, Csoki, értem a problémákat vele, csak úgy van előadva itt mindig, olyan áldozatpózba vágják magukat, mint hogyha legalábbis a média túlsúlyt elsöpörték volna ezzel a mennyi pénz volt? 4 milliárd. Igen. És akkor itt mindig úgy csinál, hogy áj, de fáj! Majdnem elvesztettük emiatt a választást. Igaz, hogy akkora balfasz volt az ellenzék, hogy ezt a pénzt nem tudta okosan felhasználni, mert láttuk, hogy mekkora balfaszkodás ment ott, és mi lett az eredménye. Hát az ellenzéknél csak a hatóságok nagyobb balfaszok, akik nem tudnak bebizonyítani ebből gyakorlatilag semmit, és nem számoltatják el a hibásokat. I don't think most Americans understand that their tax dollars went to defeat you in Hungary. Yeah. Exactly. És mi van arra a sok milliárd adóról, ami meg átfolyadtak intézményekbe, és a magyarokat a magyarok ellen hergelték? Azzal tehát a közpénz, amiből a Fidesz kampányolt, pedig nem kampányolhatna belőle Fidesz közpénzből, hanem hát az, igen. Magyarország kormányi azon nem nevetne ennyire az Orbán. Érdekes. Az fontos volt. Igen. Are you worried about American control over Hungarian debt? Debt? Debt. Yeah, debt. I mean, are you worried that the Biden administration could potentially hurt Hungary economically? No. 10 years. Amerikaiak. Előbb még azt mondta, a legerősebb ország még mindig. Akkor azért nem lehet, hogy árthat. De gazdaságilag nem, csak ugye lebombázhat. Probably that could have been the case, but today we are strong enough. No. Most már 10 év alatt felépítettük. Olyan erősek vagyunk, jó, hát a gazdasági mutatókat ne nézzük. Azt... Hát amúgy arra gondol, hogy már elég államkötvényt tudunk kibocsájtani kínaiaknak, akik felvásárolják, hogy utána majd csak 20 év múlva fogunk belerokkanni a visszafizetésébe. It's not easy. It's far easier to cooperate with the United States government. It's far nicer horizon to have a good relation, but even without that we can stand. And we can survive, and we can grow. Even we can grow. Because the GDP pont nem látszik most. Ez még nem sikerült. So in the American media, you have been dismissed as a puppet of Russia, a friend of Putin's. I want to put on the screen a picture of you being arrested by Soviet-backed police. Ugyanis ez a legrelevánsabb fénykép ehhez a sztorihoz. Bocsánat, ön szopja Putyin faszát? Kérem, itt van egy kép, ahogy a rendőrök összeverne. Igen. Jó, de... És nincs olyan kép, beszélni? Amikor a Putyin ott enyelegnek? Azt miért nem rakja ide? Az eltűnt ez a kép, hogy mi történt? Are you a bootlicker of Putin? Are you a puppet of Putin? What's your view of Putin? Mit fog mondani szerinted? Azt fogja mondani, hogy igen? Nem, azt szerintem nem. Nem? Én lehet. Én azt gondolom, azt fogja mondani, hogy igen. Miért? Most az talpnyalás lenne, hogy elküldi, hogy mit mondjak, és azt mondom? Most az talpnyalás, hogy folyamatosan a Russia Today-ből idézek minden nap, és azt befögöm vissza. Az talpnyalás, hogy a állami média gyakorlatilag orosz párti. Az talpnyalás lenne? Én nem nyalok talpat, megnyalják azt a talpat helyettem, akiket fizetek érte, hogy megnyalják a talpat, és akkor nem mondhatom, hogy én nyalom, mert én kifizetek más, hogy megnyalja a talpat. Én csak akkor nyalom a talpát, amikor ott vagyok személyesen. Így van. First time met him, come back as prime minister. We said very clearly, don't touch upon history, because the history between Russia and Hungary. És most, amikor tácsolták a historit az öreg oroszok a könyvben. Nem, de nem a magyart. Az 56-os. Ja, hát ez. Ezt leszartak. Benne van. Then they occupied us in the Second World War. And then when we tried to get rid of their yoke in 56, they crushed us again. So history is you know, if you... Azok szerint még emlékszik erre Orbán, az is valami. De csak néha nem hallotta. Néha nem úgy tűnik. Anybody on the street, that any Hungarian leader who is elected freely, can be a puppet of Putin or the Russians. They say it's a joke. It's impossible. Hát szerintem nem. Yeah, ha engem állítanak meg az utcán, lehet, hogy nem mondanám, hogy ez lehetetlen, mert láthatóan nem az. Because but of course, I try to have a rational relationship with the Russians, especially on economy and energy. And my personal point is that without involving the Russians into a security architecture of Europe, we cannot provide a safe life to the citizens of Europe. Hát ez, igen. De ebben egyet is érthetünk akár. Nem tervezett egy háborúval, hát ő is azt hitt, hogy béke lesz. És most felül kellene írni ezt, és nem nagyon tudja, hogy hogyan legyen ez. De ez két cég között a padlóra esett. De az is igaz, hogy tényleg valószínűleg könnyebb lenne úgy békét teremteni, hogy az oroszokkal együtt. Ez más kérdés, hogy úgy tűnik, hogy az oroszok inkább szeretnének háborút, mint egy olyan egyességet, ami nem elég előnyös számukra. Amiben mondjuk az is benne lenne, ugye, hogy mi kilépünk a NATO-ból. De ez nem tudom, hogy ez miért lenne jó az Orbánnak? Miért ő belemenne ebbe, hogy kilépünk a NATO-ból? Countries now border over 1500 miles of Russia. So it seems like the point, if you take a step back, the point of NATO is to provoke a war with Russia. Nél! Ennek mi köze egymáshoz? Igen, ez magától értetődik, hogy az Oroszország akkor nem bír magával is háborúzni kezd. Mármint, hogy értem, hogy az lenne ugye a szél mögötte, hogy a NATO terjeszkedik. De nem lehet, hogy ezt a terjeszkedést megelőzte egy orosz agresszió növekedése? Ha már ugye ott tartunk megint, hogy az a kérdés, hogy ki kezdte, mert az oroszok csak azért támadták meg Ukrajnát, mert az amerikaiak oda akartak már menni, odáig ki akarták tolni a NATO-nak a határát, és ezt Oroszország nem nézhette tovább tétlenül. Veszélyben érezte magát. Tehát Ukrajna nem érezhette magát veszélyben, amikor látta, hogy a Kaukázusban mit művel Oroszország, Csecsenföldön, aztán meg a Krímben. Igen, az a Krím az... Aztán meg Donbaszban. Ukrajna kiprovokálta, az amerikaiak kiprovokálták ezt. Figyelj, hogyha csak úgy hagyták volna az oroszokat bemenni szó nélkül, senkinek nem esett volna bántódás. Hát kivéve utána nyilván ugye átvették volna a gazdasági irányítást, újraosztották volna az erőviszonyokat, és aztán utána pedig kisemmisztek volna sok ukrán. Sosem mentek volna tovább. What is the point of NATO? The point of NATO is that we are stronger than the Russians are. That's very important. to make clear. Okay, there is the nuclear armament, yes, which must be balanced, but on conventional weapon context, we, NATO, are far stronger than the Russians are. The Russians are not strong enough even to beat the Ukrainians just now, you know? Yes. Ezt mégis elfogadja az Orbán. Igen, de előbb még azt mondta, hogy mindenképp szükség van az oroszokra. Meg előbb még azt mondta, hogy az oroszok az ukránokat csak átgyalogoltak volna rajta. Igen. Nem, most a NATO-ról beszél. De azt mondja, hogy azt mondta, hogy Ukrajnát se tudják legyőzni az oroszok. If somebody is belonging to NATO, member of NATO, it's obvious that we are in a secure position. Russia is not able to threat our security. It's out of question. Most mondja el. Out of question, akkor miért kellett volna mindenképp az Oroszországot bevonni az európai... Nagyon mindegy. Hát meg akkor az ukránokat kellett volna felvenni a NATO-ba. De ezt ők mondják, lehet, hogy nem ért ezzel egyet Orbán. Ja, értem. Ezt állítja NATO, de nem biztos, hogy ezzel egyetért a Viktor is. Some leaders of NATO, some member state leaders, like your president, they had a strategy to crush the Russians somehow, and the strategy was that the Ukrainian soldiers will fight, and some member states of NATO will finance this fight by money, and by military technical equipment. And this is the way how militarily we can beat the Russians. We Hungarians said very clear at the very first point, this strategy will never work. So this is a bad strategy. And now we have... Csak nem nagyon prezentáltunk másikat, nem? Béke. Yeah. This is a bad strategy. We have to stop it. Hát attól függ, mit tekintesz jó stratégiának, hogyha ott van a nagy csodás Oroszország, ami egyre erősödött, és még mindig nem tudta ennyi időt sem elfoglalni Ukrajnát, akkor lehet, hogy valamilyen szempontból mégis jó volt ez a stratégia. Uh-huh. Hát meg, hogy mi a cél? Tehát, hogyha tényleg az a célja Bidennek, amit az Orbán mond, hogy az oroszokat felőrölni Ukrajnában, hát végül is nagyon sok felszerelés elveszik ott meg, nagyon sok pénzt elkölt erre Oroszország, valahol valóban működik. I was asking you one last question about Trump, since you brought him up a couple of times. You were just in an election that I know your staff was worried you might lose. There was an open question, you won pretty sizably, but it was a real election. Oh, it was... Did you... Ez tény. Az volt. Szabad választás volt, csak hát a média egy kicsit el volt rabolva. Mármint az állami pénzek. Amit arra gondolsz, hogy amerikaiak beleszóltak, és ezért volt nagyon elbillenve a mérleg nyelve. Hát igen, amúgy ez az egy apró pénz, amit ide szórtak. Consider at any point just indicting your challenger on fake documents charges and trying to throw him in jail. Wouldn't that have been easier? You mean against me? Yeah. Amerika nem büszke arra, hogy mekkora szabad ország, és most megkérdezik a bíróságokat, meg ezeket az intézményeket, és azt mondják, hogy ezek hamis vádak a Trumpra, amikor ez országvilág előtt csinálta? Mit? Amiért kitiltották a Twitterről? Én nem voltam a Twitterrel, de hát, hogy hamis vádak, én elhiszem állam. Hát, hogy azért felbuzdított az embereket. Aha, ja, a Kapitólium ez az egyik, nem csak ez a vád, de hogy igen, hogy a Kapitólium ostromában azért neki is van. Ja, erről, tehát volt, aki elmentette? Nem. Csak így ilyen, tudod, mi az, amikor mindenki emlékezetébe jel valami? Ez a Mandela effekt. Mandela effekt, igazából nem is írt ki semmilyen tweetet. De most az Orbán, én úgy érzem, meg hogy félreértette. Ott sipákolt bazd meg, hogy stop the count, meg hogy elcsalták a választást, ami akkor történt, amikor ők voltak hatalmon. Ez egy különösen érdekes így már ki másra mutogatni. Tényleg a Trump ilyen hisztis hülye gyerek szintjén viselkedik egy csomószor, aztán itt csodálkozunk a dolgokon. De értem, koholt vádak, jó. Én úgy érzem, hogy viszont itt félreértette az Orbán, mert most, hogyha arról fog beszélni, most hogy azt mondja, őt börtönbe zárni. Például a Trump, jó, értem, koholt vádak, de hogy akkor ugye tudjuk, hogy Gyurcsány az viszont ott aztán tényleg nagyon ő a patás ördög, lenne miért börtönbe rakni, akkor őt miért nem? Nálunk még valós vádak szerint se ülnek le az ellenzék. Igen, mert jó egy hasznos hülye oda. Okay, we have some bad chapters of our history, ja, but that kind of civilian war, cold civilian war, was not part of our culture. So we can beat each other, we can argue against each other, but nem, you know, ezt te hoztad be. To do what's going on now in some countries and in, even in your country, you know, to use the justice system against the political opponents. In Hungary, I think it's impossible to imagine. Nem. Hát itt gazdasági nyomást helyeznek rájuk, az állam kém szoftvereivel figyelik meg, az újságírót, aki lefényképezi őket a szaros jaktjaikon. Elképzelhetetlen ilyen. Nem, hát elképzelhetetlen. Tehát a bíróságokkal semmi probléma nincs Magyarországon, a bíróságokkal lehető legszabadabb intézmények. Kaleta Gábor is megkapta az 500 ezer forintos büntetését, miután hazamentették, és nyilván az ellenzéki pártok, például a Kutyapártnak a iszonyú büntetései az állami számvevőszéken, a pártfinanszírozás felhasználásáról, mert hogy ugye kidátót építettek belőle a Balaton partjára egy közösségnek, vagy nem tudom, valami más hasznos dolgokat tettek, ez teljesen rendben van, hogy akkor őket meg kell büntetni nagyon sok pénzre. Ezzel szemben Amerikában diktatúra. Hát meg a korrupció sincs teljesen kivizsgálva, mert itt úgy érzi. Hát igen, amikor... Jaj! A végrehajtói karról ne is beszéljünk, bazd meg, hogy ott mi van. Ez Magyarországon semmi probléma nincs. That was done by the communist. It's a very communist methodology to do that. Még szerencsé, hogy átmentettük őket. Szerencsé, hogy időben eltanulta tőli. All aware that we are... Okay, we disagree on many things. Ideology, values, vision on the future, even practices of politics, but you know, we belong to the same nation. Ezt jó hallani a Viktortól. Akkor nem szólnál a médiádnak is, hogy egy nemzethez tartozunk, és egy kicsit kevésbé legyen uszító. Ja, hogy nem kéne lipsizni, buzizni. Például a melegek is ugyanúgy ez a nemzethez tartanak. Néha elfelejtjük ezt is szerintem. Egész egyszerűen az összes ellenzéki szavazót, ezt úgy érzem, hogy nincsenek teljesen együtt kezelve, és ilyenkor mégis, amikor a világ felé kell beszélni, akkor Orbán Viktor szíve hogy meglágyul. És hirtelen a nemzet az 10-15 millió embert jelent ismét, nem pedig 2,5 millió szavazót, vagy a gazdasági hátteret, a NERT magát. nem lesz egy ország az országon belül. Nagyon jó. Most még, amíg ott tudja tekerkászodni, utána már leszarja az egészet a vitja. Okay, we are rivaling. But what is the final sense of this argument and competition? To unite the nation, yeah? To provide a better future. You can't say that I will kill you or I will send you to the prison and you know. Nem kell ezt mondani. Csak fel kell vásárolni a médiát. Csak el kell lehetetleníteni. Ja, gazdaságilag. Ha valami úgy érzem, hogy nem tudok leuralni, akkor leuralom pénzzel, meg hatalommal. If you follow that track, no chance to unify the nation. If the nation is not unified, you can't run for big purposes. So competition is okay, but it must be fair. Azért ezt nem mondanám, hogy egyesítve van itt ez a nép. Equally perfect. Otherwise, you can sacrifice your country and the future of your country for your personal success, which is not acceptable. Vitya, jaj, Vitya, jaj, jaj, na, nem szakadt rád a plafonot. Azért ülnek kín. Ezt visszatekerem. Hey, you can sacrifice your country and the future of your country for your personal success, which is not acceptable. Nézd, jogilag tökéletesen rendben van Magyarországon, minden törvényes. Így van. Az összes lopásuk. Örülök, hogy ezt is megnéztük, hogy mit kommunikálunk kifele, szóval, hogyha Amerikából nézném Magyarországot, azt mondom, ez egy rendes ember. Bár valószínűleg Putyin is ugyanezt nyilatkozta volna, hogy szabadon kritizálhatom minden, meg nem nyomják el, meg a média is. Igen, itt mindenki ezt szeretné. Valószínűleg, aki elnyomja a médiát, az nem azt fogja mondani, hogy én elnyomom a médiát, hanem azt, hogy elnyomnak engem, csak mások. Még nagyobbak. Legalább külföldön azt gondolhatják, hogy itt minden rendben van a médiával, a törvényekkel, és ugye virágzik is az ország. A tények meg senkit se zavarjanak, mert tényleg csak összezavarna bárkit. Az a lényeg, amit mond az Orbán, nem amit csinál, ezt tudjuk. Az infláció, a leszakadó országrészek, az elszegényedés, a média túlsúly. A média túlsúly. A megyék ellopása, a szektorok ellopása, a feudális rendszer restaurálása, a paradicsom karóval verekedő jegyző és Lázár János, aki ugat a MÁV szakmai vezetésének, hogy majd ő azt csinálják, amit mond az uraság, vagy takarodjanak a kurva anyjukba. Ezzel mind semmi probléma nincs, ez előre vezet, nem pedig hátra. Juice like a snow cone, ice in my veins and a cold flow. I'm getting cash overseas by the boatload. You wanna ride my wave? That's a no-go. Senoritas going loco, make it bounce like a pogo. All my haters see rojo, they big mad 'cause they coming up short like Frodo.